میرے رب نے مجھے تعلیم دی، علم سکھایا، بہت اچھی تعلیم دی. ادب کہتے ہیں طریقے کو، جو طریقہ کے انسان کے لیے پسندیدہ ہے اور پسندیدہ سمجھا جانا چاہیے، اس طریقے کو اختیار کرنے کا نام ادب ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ لوگ دو قسم کے ہیں، بعض وہ ہیں جن کو حق تعالی شانہ فطری طور پر اخلاق پر پیدا فرماتے ہیں، ان کے لیے معمولی نوک پلک درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چل پڑتے ہیں. اور بعض وہ ہوتے ہیں جن کو فطری طور پر یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، ان کے لیے مجاہدے کی ضرورت ہوتی ہے، ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، نفس کو پابند کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مہذب بنانے کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عبد القیس قبیلے کا وفد آیا تھا بحرین سے. جب یہ حضرات مدینہ پہنچے دور کا سفر کرتے ہوئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشتیاق میں اونٹوں سے اترتے ہی دوڑے، لیکن اس وفد کے رئیس جن کو اشج کہتے تھے، اشج کہتے ہیں اس شخص کو جس کے پیشانی پر زخم کا نشان ہو، انہوں نے تمام سواریوں کو بٹھایا، ان کے بوجھ اتارے، ان کو باندھا، اپنی بھی اپنے رفقا کی بھی، اس کے بعد غسل کیا، کپڑے پہنے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. تو ایک انداز وہ تھا جو دوسرے رفقا نے اختیار کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ایسے بیتاب ہوئے کہ سواریوں کو بٹھانے، ان کا بوجھ اتارنے کا بھی ہوش نہ رہا. اور ایک انداز جو یہ تھا جو ان کے رئیس منذر ابن عائزن کا نام ہے غالباً، انہوں نے اختیار کیا، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تم میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، جو اللہ تعالی کو محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں. تم میں دو عادتیں ایسی پائی جاتی ہیں، الحلم والاناء، ایک حلم اور دوسرے سوچ سمجھ کر اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرنا، جلد بازی سے کام نہ لینا. دیجیے، جو پیچھے آئے تو وہ آگے نکل گئے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پیچھے آنے والا آگے نکل جاتا ہے، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے، نحن الآخرون السابقون بعد ان نعود الکتاب من قلنا، ہم لوگ آئے تو پیچھے لیکن نکل گئے آگے، دنیا میں سب سے پیچھے آئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت دنیا میں سب سے آخر میں آئی، لیکن قیامت کے سب سے آگے ہوں گے. پر میں صرف اتنا ہوا کہ ان کو کتاب ہم سے پہلے دی گئی. تو اشج عبد القیس سے فرمایا کہ تم میں دو خصلتیں ایسی پائی جاتی ہیں جن کو اللہ تعالی محبوب رکھتے ہیں، حلم اور اناعت. حلم کا معنی ہے تحمل کرنا، حوصلہ کرنا، جلدی سے مشتعل نہ ہو جانا. اور اناعت کا معنی ہے آہستگی اور اطمینان کے ساتھ کسی کام کو کرنا. انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ دونوں خصلتیں میرے اندر فطری ہیں، یعنی اللہ تعالی نے پیدا فرما دی ہیں، یہ کسبی ہیں کہ میں نے محنت کے ساتھ یہ حاصل کی ہیں. فرمایا نہیں، فطری ہیں، اللہ تعالی نے ایسے پیدا فرما دی بغیر محنت کی. یہ سن کر انہوں نے کہا، الحمدللہ الذی فطرنی علی خصلتین یحبہما، اس اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے مجھے ایسی دو خصلتوں پر پیدا کیا ہے جن کو، جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے. تو بعض لوگوں میں فطری طور پر آداب اور اخلاق پائے جاتے ہیں، ان کے لیے ذرا سی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ جوہر کھل جاتے ہیں بعد میں. اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان میں کمی ہوتی ہے، ان کو تعلیم اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. پھر تعلیم اور تربیت کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں ہو جاتی ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں جو تعلیم و تربیت کا اثر جلدی قبول کر لیتے ہیں اور ان پر جلدی رنگ آ جاتا ہے. بعض حضرات وہ ہوتے ہیں جن پر اثر بہت دیر سے ہوتا ہے اور بہت کمزور ہوتا ہے، استعداد ناقص ہوتی ہے. ایک بزرگ کے پاس کوئی صاحب آئے بیعت ہونے کے لیے، انہوں نے بیعت فرما لیا، دو چار دن رہے، رخصت ہونے لگے تو ان کو خلافت عطا فرما دی. جو لوگ 10-10 سال سے پڑے ہوئے تھے، مجاہدے کر رہے تھے، ان کو شکایت ہوئی، شیخ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی، فرمایا لکڑیاں لاؤ، درختوں سے کاٹ کر لکڑیاں لائی گئیں. اب وہ گیلی لکڑیاں کیسے جلیں؟ فرمایا آپ جلاؤ. وہ جلتی نہیں تھی. پھر فرمایا کوئی گھاس پھونس لاؤ. وہ لے آئے تو اس کو ماچس دے گئی, فوراً جل اٹھی. فرمایا یہ تمہاری اور ان کی مثال ہے, یہ پہلے تیار ہو کر آئے تھے, صرف دیا سلائی دکھانے کی ضرورت تھی. اور تم ہو گیلی لکڑیاں, 10 سال ہو گئے تمہیں سکھاتے ہوئے لیکن ابھی سوکھ کے نہیں دیے ہو, ابھی تک پانی موجود ہے. تو شیخ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی استعدادیں مختلف ہوتی ہیں آداب شرعیہ کے لحاظ سے. بعض میں استعداد ہوتی ہے حقیقت میں ان کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے قوت, صرف ان کی ذرا سی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کھجور کی گٹھلی کے اندر کھجور کا درخت چھپا ہوا ہے, صرف تھوڑی سی محنت اس کو کاشت کرنے کی اور زمین کی خدمت کرنے کی ہوگی. یا زناد ایک لکڑی ہے کہ اس کو رگڑتے ہیں تو آگ نکلتی ہے اس سے. فرماتے ہیں کہ اس لکڑی کے اندر آگ چھپی ہوئی ہے, صرف ذرا رگڑنے کی ضرورت. تو بعض حضرات تو ایسے ہیں, اور بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کے اندر استعداد پیدا کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے, اور بڑی محنت اور ریاضت کے بعد استعداد پیدا ہوتی ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نفر اللہ مقدر فرمایا کرتے تھے کہ بھی ہمارا گھر ہے, دوست احباب کا حلقہ ہے, ملنے جلنے والوں کا حلقہ ہے, بازار ہے, یہ سارے کے سارے ہمارے مجاہدے کا میدان ہے. ہمارا برتاؤ گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے, ہمارا برتاؤ دوست احباب کے ساتھ کیسا ہے, اور ملنے والوں کے ساتھ تعلق والوں کے ساتھ کیسا ہے. بہت سی ناگواریاں پیش آئیں گی, بہت سی چیزیں مزاج کے خلاف پیش آئیں گی. فرماتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مجاہدے کا میدان ہے. ان میدانوں میں ہماری طبیعت کے جوہر کھلتے ہیں کہ ہمارا مزاج کیسا ہے, ہماری طبیعت کیسی ہے, ہمارے اخلاق کیسے ہیں, ہم کس حد تک آداب کو لیے ہوئے ہیں. آن صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے جو ارشاد شروع میں پڑھا ہے کہ میرے رب نے مجھے ادب سکھایا, بہت اچھا ادب سکھایا, اور میرے رب نے مجھے تعلیم دی اور بہت اچھی تعلیم دی. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو حق تعالی شانہ تمام اخلاق اور کمالات کی استعداد پیدا کر کے مبعوث فرماتے ہیں. ان کے بدن میں اور ان کی ظاہری اور باطنی قوتوں میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہوتا, کامل و مکمل اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کرتے ہیں. اور ہمارے آنگر صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المرسلین ہیں, سید الخلق ہیں, سید الورا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمام کمالات جو انسانیت کے ہو سکتے ہیں وہ حق تعالی شانہ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ودیعت فرما دیے تھے, رکھ دیے تھے. کوئی کم انسانی کمال ایسا نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں رکھا گیا ہو, نہ رکھا گیا ہو. اور کوئی نقص ایسا نہیں تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں اللہ تعالی نے رکھا ہو, نہیں. اس کے باوجود فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ادب سکھایا اور مجھ کو تعلیم دی. اب نبی کا معلم تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے, نبی کو ادب سکھانے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں, کوئی دوسرا تو ادب سکھا نہیں سکتا. وہ تمام انسانیت کے معلم ہوتے ہیں حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام, تمام انسانیت کے مؤدب ہوتے ہیں, ادب سکھانے والے ہوتے ہیں انسانیت کو. اور دنیا بھر کے حکیم اور فلاسفر ان کے سامنے زانو ادب طے کرتے ہیں, لیکن ان کی تعلیم و تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں. میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر کمالات پیدا فرماتے ہیں, رکھتے ہیں, اس کے بعد پھر تعلیم بھی دیتے ہیں, ادب بھی سکھاتے ہیں. ان تمام کمالات کے باوجود ان حضرات کو اللہ تعالیٰ سے ادب سیکھنے اور علم سیکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے. اب اس سے اندازہ فرما سکتے ہیں آپ کے دوسرے لوگ, ہم لوگ, کسی کے اندر اللہ تعالی نے کتنی استعدادیں رکھی ہوں, وہ کس قدر محتاج ہوگا تعلیم اور تادیب کا, ادب سیکھنے کا اور علم سیکھنے کا. اور پھر یہ تعلیم و تادیب اگر آپ دوسروں سے سیکھیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے, بگڑ جائیں گے, پہلے سے زیادہ بگڑ جائیں گے, اپنی استعدادوں کو برباد کر لیں گے. اور اگر حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام سے سیکھیں گے تو ان کی تعلیم اور تہذیب عین فطرت انسانی کے مطابق ہوگی، آپ انسان کامل بنیں گے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نبی اللہ وقدر فرماتے تھے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے کہ ایک آقا نے حکم دیا کہ ایسی چیز بنا کر کے لاؤ، سمجھا دیا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن انہوں نے کہا کہ حضور کو نمونہ دے دیجئے، اس نمونے کے مطابق ہم چیز بنا دیں گے۔ ایسے سمجھانے سے تو ممکن ہے بات سمجھ میں نہ آئے اور حضور کی منشا کے مطابق نہ ہو سکے، تو آقا نے اپنے نوکروں کو ایک نمونہ دے دیا کہ اچھا اس نمونے کے مطابق بنا کے لاؤ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انسان بن کے دکھاؤ، اپنے بندوں کو حکم دیا کہ انسان بن کے دکھاؤ، ہمارے بندے بن کے دکھاؤ۔ بندوں نے کہا کہ یا اللہ کیسے بندے بنے، ہمیں یہ کیا کرو یہ کیا کرو یہ کیا کرو، لیکن بات پھر بھی پورے قابو میں نہ آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ پیش کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کو کہ تمہیں انسان کامل کا ایک نمونہ دے دیتے ہیں، بس ان کی نقل اتار کر کے آؤ، جیسے یہ ہیں اپنے آپ کو ان کی شکل میں، ان کی عقل میں، ان کے اخلاق میں، ان کے آداب میں ڈھال کے لاؤ۔ اب جتنا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، اخلاق، آداب میں آپ کی مشابہت کرے گا، آپ کی تقلید کرے گا، آپ کی پیروی کرے گا، اتنا ہی انسان کامل ہوگا اور اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہوگا۔ اور جتنا اس معاملے میں کسی کے اندر نقص ہوگا اتنا ہی وہ ناقص رہے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، فاتبعونی میری پیروی کرو، اتباع کرتے ہیں پیچھے چلنے کو، جیسے جیسے میں کرتا ہوں تم بھی کرتے جاؤ، تم میری نقل کرو گے یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے۔ تم تو چلے تھے اللہ تعالیٰ کے محب بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کے لیے، لیکن جو دولت ہاتھ آئے گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے۔ تو خلاصہ یہ کہ فطری طور پر ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے آداب اور اخلاق کی استعداد رکھی ہے، ایک بات، اور اس استعداد کے لیے تربیت کی ضرورت ہے، بغیر تربیت کے یہ استعداد کامل نہیں ہوگی، بے فائدہ ہے۔ کھجور کی گٹھلی کو اگر دبا دو گے زمین میں تو درخت نکل آئے گا، اور اگر 100 سال بھی پڑی رہے ویسے ہی اس کی تربیت نہ ہو تو گٹھلی کی گٹھلی رہے گی۔ تو جو استعداد کے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہے آدمی بننے کی اور انسانیت کے اخلاق و عادات کی، اس کے لیے ضرورت ہے تربیت کی، اور تربیت کے طریقے مختلف ہیں، کچھ طریقے بگاڑنے والے ہیں اس استعداد کو اور کچھ طریقے اس استعداد کو سنوارنے والے ہیں۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور بالخصوص ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے معلم بن کر آتے ہیں۔ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہمارے دل میں ڈال دی کہ کس طرح نماز روزہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، نماز روزہ بھی سکھاتے ہیں، لیکن مجھے معاف کیجیے ہگنا موتنا بھی سکھاتے ہیں، یہ بے ادبی کا لفظ بول رہا ہوں، ان کی تعلیم کے بغیر آپ کو یہ بات بھی نہیں آ سکتی۔ صحیح مسلم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا یعلمکم نبیکم کل شیء حتی القراءۃ، تمہارا نبی تمہیں ہر چیز سکھاتا ہے حتیٰ کہ ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے، یعنی پیشاب پخانے کی بھی آداب بتاتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا اجل، جی ہاں صحیح کہتے ہو، نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلۃ ونستنجی بیمین، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم پیشاب پخانے کے لیے بیٹھیں تو قبلے کی طرف منہ نہ کریں اور دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کریں، 3 ڈھیلے استعمال کیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس یہودی کا مقصود یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ اعتراض کرنا تھا، یا مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود تھا۔ مسلمانوں پر اعتراض کرنا مقصود ہو تو اس کی تقریر یہ تھی کہ تم ایسے بدھو ہو کہ تمہیں پیشاب پاخانہ کے بھی سکھانے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اس طرح پیشاب کے لیے بیٹھا کرو، اس طرح استنجا کیا کرو. تمہیں آج تک یہ بات بھی نہیں آئی تھی، یہ بھی نبی سے سیکھنے کی ضرورت تھی. تو جواب کا خلاصہ یہ ہوگا کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، ہمیں نہیں آتا تھا، ہم نے سیکھ لیا، اور تم جال مرکب میں مبتلا رہے، تمہیں ابھی تک نہیں آیا، تم نے سیکھا نہیں، تمہیں آیا نہیں. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گفتگو ہو تو اس کے اعتراض کی تقریر یہ ہوگی کہ نبی کا کام تو اونچی باتیں بتانا ہوتا ہے بھائی، معرفت کی باتیں بتائے، تعلق معاللہ کی باتیں بتائے، جنت و دوزخ کی باتیں بتائے، اونچے علوم جو انسانی عقل سے ماورا ہے ان باتوں کو بتائے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تعلیم دینا یہ تو نبی کا کام نہیں ہوتا. یہ کیسا نبی ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کی تعلیم دیتا ہے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانہ ہگنا موتنا بھی سکھاتا ہے. جواب دیا کہ ہاں صحیح کہتے ہو، نبی کا کمال یہ ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی ایسی تعلیم دیتا ہے کہ یہ بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن جاتی ہیں اور قرب اللہ کا ذریعہ بن جاتی ہیں. ہمارے شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ابن ماجہ کے حاشیے میں، ابن ماجہ حدیث شریف کی کتاب ہے، اس میں شروع میں دوسرے صفحے پر حدیث آئی ہے کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. اس کے نیچے لکھتے ہیں کہ بدعت بعضی ایسی ہوتی ہیں جو کسی دین کے کام کا ذریعہ ہیں، ان کو گمراہی نہیں کہا جاتا. جیسے مدرسے بنانا، کتابیں لکھنا، ظاہر بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن مقصود چونکہ اس سے تعلیم ہے اور تعلیم شریعت کے مقاصد میں سے ہے اور یہ چیزیں ذریعہ ہیں، اس لیے ان کو بدعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، بدعت ضلالت نہیں بلکہ بدعت حسنہ کہا جائے گا. اس کے بعد حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بڑی سے بڑی بدعت حسنہ سے افضل ہے، حتیٰ کہ استنجے خانے میں جاتے ہوئے بایاں قدم پہلے رکھنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. استنجا خانے میں جاؤ تو بایاں قدم پہلے رکھو، اور جب نکلو تو دایاں قدم پہلے نکالو. مسجد میں آؤ تو دایاں قدم پہلے داخل کرو، اور باہر جاؤ تو بایاں قدم پہلے نکالو. گھر میں آؤ تو دایاں قدم پہلے رکھو، اور گھر سے نکلو تو بایاں قدم پہلے نکالو. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء میں اتباع سنت کی نیت سے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی نیت سے بایاں قدم استنجے خانے میں پہلے رکھنا یہ مدارس کے بنانے سے افضل. تو میں گفتگو اس پر کر رہا تھا کہ ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز میں سکھائی ہے. ایک حدیث میں فرمایا انما انا لکم بمنزلۃ الوالد للولد، میری مثال ایسی ہے جیسے بیٹے کے لیے باپ ہوتا ہے. تعداد بچے کو باپ ہر چیز کی سکھاتا ہے، بچہ ایسا کیا کرتے ہیں، ایسا کیا کرتے ہیں، نہایت شفقت کے ساتھ، نہایت محبت کے ساتھ اس کو سکھاتا ہے، آداب کی تعلیم دیتا ہے. فرمایا میں تمہارے لیے بمنزل باپ کے ہوں، زندگی کی تمام چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں اور سکھائی بھی ہیں نہایت شفیقانہ انداز سے، جس طرح کے باپ بیٹے کو سکھاتا ہے. تو صرف نماز روزہ نہیں بلکہ شریعت کے تمام آداب، زندگی کے تمام آداب، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، لیٹنے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، گفتگو کے آداب، تمام آداب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں. سعادت مند ہیں وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب سیکھیں، اور بہت ہی بے نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اتنا بڑا معلم اللہ نے عطا فرمایا ہو اور وہ اسے استفادہ نہ کرے. دیکھتے ہیں مغرب کی طرف، مغرب کی طرف دیکھتے ہیں، یورپ کی طرف دیکھتے ہیں، ایک کفن چور کوئی عجیب بات دیکھیے تو ہمیں بتاؤ. فرمانے لگے حضرت جی عجیب بات میں کیا بتاؤں، عجیب بات تو یہ دیکھی کہ مسلمان مردوں کو دفن کر کے آتے ہیں اور منہ قبلے کی طرف کر کے آتے ہیں، لیکن میں جب کفن چرانے کے لیے جاتا تھا تو سب کا منہ قبلے سے ہٹا ہوا ہوتا تھا سوائے معدود چند افراد کے، میں نے سب کا منہ قبلے سے ہٹا ہوا پایا. اور مجھے اس پر بڑا تعجب ہوا کہ یہ ہٹ کیسے جاتا ہے اور کیوں ہٹ جاتا ہے. وہ بزرگ فرمانے لگے کہ بھائی بالکل ہٹنا چاہیے, اس لیے کہ زندگی کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تمہاری زندگی کا قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. قبر میں قبلے کی طرف منہ انہی لوگوں کا رہتا ہے جن کا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف, اور جن لوگوں نے قبلہ اپنا بنا لیا ہو, کسی نے روس والوں کو قبلہ بنا لیا ان کا جھنڈا لیے پھر رہے ہیں, کسی نے مغرب کو اپنا قبلہ بنا لیا ان کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ یہ قبر میں ان کا منہ قبلے کی طرف رہے. انہوں نے زندگی بھر منہ قبلے کی طرف نہیں کیا تو مرنے کے بعد ان کا منہ قبلے کی طرف کیسے رہے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنا قبلہ بناؤ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اخلاق کی, جن اعمال کی, جن آداب کی ہدایت فرمائی ہے, تعلیم فرمائی ہے, ان کو اپناؤ, اللہ تعالیٰ کے محبوب بنو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.